الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şu ortada durduk zaten fenkulte'de. Şimdi bir hatırlayalım hemen. Nev'i ne yaptı? Tarif etti Musannif Hazretleri bize. Nev'i de, ne dedi? Ve yursemun nev'u, resmediliyor. Biennehu külliyun mekulun ala kethirine muhtelifine bil adet. Bil adet yani bima yucibu taaddüd. Taaddüdü gerektiren şeyle. Dün el hakikati, hakikati itibariyle değil, efendim, müşahhısatı itibariyle birbirinden farklı, kimlikleri itibariyle birbirinden farklı olan birçok fertlere yüklem kılınan tümele, külliye ne denir, nev' denir dedik. Ondan sonra Musannif Hazretleri dedi ki, efendim Musannif Hazretleri'nin, muhtelifine bil adet dunel hakikati diye getirmiş olduğu kaydı, yani tahsisi cinsten sadece ihtiraza ait kılmak tahakkumdur dedi. Tamam, tahakkumdur. Yani muhtelifine bil adet dunel hakika kaydıyla Musannif Hazretleri cins ve cinsin hassasından, araz-ı amdan ve fasl-ı ba'itten ne yaptı? İhtiraz etmiş oldu, söyledi. Fi cevabi ma huve sorusu, fi cevabi ma huve kavliyle de faslı garipten ve nev'in hassasından ne yapmış? İhtiraz etmiş oldu dedi. Bunlar çünkü her ikisi, nev'in hassası olsun, faslı garip olsun, bunlar eyyü şeyin huve fi zatihi, eyyü şeyin huve fi aradihi sorularının cevabında vakı olur dedi. Bunlar ma huve'nin cevabı sorusunda cevap olarak vakı olmazlar dedi. Tamam. Şimdi diyor, bir soru soruluyor. Fein gulte. Eğer sen sorarsan, dersen ki el cinsu, cins neydi? Külliyün mekulün ala kesirine muhtelifine bil hakaiki. Hakikatleri birbirinden farklı, değil mi? Muhtelifine bil hakaiki. Hakikatleri birbirinden farklı olan birçok ferde yüklem yapılan küllidir. Fi cevabı mahve. Mahve ünvanlı sorunun cevabında hakikatleri birbirinden farklı olan birçok fertlere yüklem kullanan külli. İşte mesela diyorsun ki mel insanu vel feras. İnsan ve feras nedir? Cevabın hayvanı. Hayvandır. Tamam. Cins. Ve emsaluhu ve cinsin benzerleri. Cinsin benzerleri derken neydi o? Faslu ba'id mesela. Değil mi? Faslu ba'id. Faslu ba'id örnek neydi? Hassas. Evet. Efendim. Ondan sonra ve hassatul cins. Cinsin hassası. Neydi o? Cinsin mesela hayvana nispetle maşi. Meşi. Değil mi? O neydi? Cinsin hassası. Arazi am. Araz-ı am. Araz-ı am mesela müteneffis. Değil mi? Bunlar. Cins ve benzerleri. Cins, faslu ba'id, hasatül cins, araz-ı am. Bunlar da yukalu yani yuhmelu. Bunlar da hamlediliyor. Mahmul kullanıyorlar. Ala kesirine, ala efradin kesirine. Muhtelifine bil adedi. Yani muhtelifine bima yucibu taaddüde. Müşahhısatı itibariyle yani taaddüdü. Değil mi? Evet. Hakikatleri birbirinden farklı. Eyvan diyor bak. Eyvan. Hakikatleri birbirinden farklı olanlara söylendiği gibi taaddüdü icap eden yani müşahhısatı itibariyle birbirinden farklı olanlara da söyleniyor. Anlaşılıyor mu? Yani şimdi cins, mesela sen cinsi, hakikatleri birbirinden farklı olanlara söylüyor musun? Söylüyorsun. Mesela ben sana diyorum ki, mel insanu vel ferasu hayvan diyebiliyor musun? Diyorsun, güzel. Peki, ma zeydun ve amrun ve hâzel ferasu ve zâlikel ferasu hayvan. Peki Zeyd ile Amr, Zeyd ile Amr hakikati itibariyle birdir. Taaddüdi itibariyle birbirine, müşahhısatı itibariyle birini diğerinden ayıran hüviyeti itibariyle birbirinden farklıdır. Şu feres, şu feres hakikati itibariyle birdir. Müşahhısatı itibariyle birbirinden farklıdır. Peki demek ki cinstir, faslı ba'ittir, hassatül cinstir, araz-ı amdır. Bunlar da nevi gibi. Ki nev'inin tarifinde sen neyi aldın? Ne dedin? Nevi nedir? Külliyün, mekulun, ala kethirine, muhtelifine bil adet, dünel hakika. Hakikati itibariyle değil. Birini diğerinden ayırıcı olan özellikleri itibariyle birbirinden farklı olan fertlere söyleniyor. Cins de söyleniyor. Ma zeydun ve amrun ve hâzel feresu ve zâlikel feresu. Şu at ve bu at, şu zeyd ve bu amur nedirler? Hayvanun. He? Oldu? Anlaşıldı? Peki. Kel hayvan, mesela hayvan diyor. Hayvan lafzı. Neyin cevabında söylüyorsun? Bak şimdi dikkat et. Fi cevabi ma zeydun ve amrun ve hâzel feresu ve zâlikel feresu. Bunlar şimdi adet itibariyle birbirinden farklı değil mi? Adetle ne kastediyoruz? Bima yucibut taaddüde. Yani bir şey illedi bil müşahhısat elleti tucibu taaddüt, birbirinden farklı kimseler olmayı gerektiriyor. Senin kimliğin ayrı, senin gözün ayrı, benim gözüm ayrı. O atın yelesi farklı, bununkisi farklı. Onun kuyruğu ayrı, öbürünün kuyruğu ayrı. Birbirinden ayırıcı özellikler. Hakikat bir. Hayvanın atı, öbür hayvanın sahil. Tamam mı? Maat teşahhusu var bir de. Sen şimdi nevi için dedin ki bize, hakikatleri itibariyle değil. Hakikatleri itibariyle, teşahhusları itibariyle birbirinden farklı olan birçok ferde yüklem kılınan küllidir. Senin bu dediğine göre cinste de var bu. Faslı ba'itte de var bu. Araz-ı amda da oluyor. Fekeyfe nasıl? Fekeyfe nasıl? Yuhterazu. Sakınılmış oluyor, kaçınılmış oluyor. Sen az önce dedin ki, muhtelifine bil adedi dunel hakikati kavliyle musannif hazretleri ne yaptı? İhtaraza el musannifu bihadil kavli muhtelifine bil adedi dunel hakika kaydıyla sakınmış oldu. Neyden sakınmış oldu? Anil cinsi. Cinsten sakınmış oldu dedin. Ve hassatihi ve hassatil cinsi. Cinsin hassası olan maşiden sakınmış oldu. Ve le'aradıl ammi, arazı amdan sakınmış oldu. He, müteneffisden. Vel fasil ba'idi, hassas, hassasından sakınmış oldu dedi. Hani nerede sakındı? Halbuki ma zeydun ve amrun ve hâdel ferasu ve dâlikel ferasu hayvan. Hayvan cinstir. Bak hani müteaddit olan şeylere, hakikatleri bir olan, hakikatleri bir olan şeyler de var. Hakikatleri birbirine farklı olan şeyler de var. Zeyd ve Feres. Hakikatleri bir olan Zeyd ve Amr. Şu at ve bu at. Hakikatleri bir. Onların mukabilindeki sorulan ma unvanlı ma ile sorulan sorunun cevabında hayvanı zikrettik ki hayvan cinsti. Nasıl oldu da şimdi muhtelifine bil adedi dunel hakikati sözüyle cinsten, faslı ba'itten, arazı amdan, hasatül cinsten sakınılmış oldu. Sakınılmış olmadı. Öyle. Evet. Kuldu. Şimdi ben buna cevap vereyim diyor Şari Aslı. Kultu hâzâ bu. Yani cins ve emsaliyle varit olan soru var ya, bu soru inverade. Varit olursa. Aslında bu soru varit olmaması lazım Musannif Hazretlerine. Varit olmaması lazım. Ama varit olursa. in verade varid olursa, gelirse bu soru. Yani vel halü la yerit, yani bu soru aslında varid olmaz. Böyle bir soru varid olmaması lazım. Ama sen getirdin bunu, irad ettin, sordun diyelim. İn verade varid olursa fe innema yerit. Bu soru ancak şu kimseye varid olur. Fe innema yeridu. Fe innema hemen ancak yeridu. Varid olur hadis sual. Bu soru. Yani cins ve benzerleri, işte faslu ba'iddir, hasatül cinstir, araz amdır. Bunlar kime varid olur biliyor musun? Ala men yahterizu anha. Ala men. O zata ki sahibi şemsiyedir. Şemsiye sahibine varit olur ki yahterizu, ihtiraz ediyor, sakınıyor. Anha, anha, anil cinsi vel fasil ba'idi, efendim, vel aradil ammi ve khasatil cinsi, he? Neyle sakınıyor? Bi vasfil kethirine, he? Bi vasfil kethirine, bil müttefikine, bil hakikati. Hakikatleri itibariyle bir olan, müttefik olanlar ile. Bi vasbil kethirine, kethirini vasfeden kimseye. Kethirin. Şimdi tarifte ne geçiyor? Kethirine. Kethireyni vasfeden. Neyle vasfeden? Bil müttefikine bil hakika. Yap şimdi tarifi. Bir tarifi yapalım da ondan sonra konuşalım. Nev'i şöyle tarif ediyor adam. Ennev'u nevi huve külliyun mekulun ala kethirine müttefikine müttefikine bil hakikati. Tamam. Müttefikine bil hakikati fi cevabi ma huve. Ma huve ünvanlı sorunun cevabında hakikatleri aynı olan birçok ferde yüklem kılınan nev'idir. Böyle söyleyen, böyle tarif eden kimseye ne yapar? Varit olabilir bu soru. Yani ma zeydun ve amrun ve hâzel feras ve zâlikel ferasu ey hayvanun. Tamam. Burada birbirinin müttefiki değil. Değil mi? Birbirinden hakikat itibariyle farklıdırlar. Bak, birbirinden hakikati farklı olduğu halde ona o ünvanlı soruya hayvan cevap olarak zikredildi. Evet, cevap olarak zikredildi. Bu kimseye varit olur yani. Şimdi şu yan tarafta 8'e bak. Beyan yukale demekle külliyün mekulun ala kesirine muttefikine bil hakikati fi cevabı ma ve fi tarifin nev'i kema fa'alu ba'duhum fe yeredu hineyse. O takdirde varit olur. Siz diyorsunuz ya cinsten, efendim faslu ba'itten, hasatul cinsten, arazı amdan nasıl ihtiraz etmiş olur? O zaman varit olur. Biennel hayvana hayvan lafzı fi cevabı ma zeydun ve amrun ve hâzel feresu ve zâlikin. Mekulun ala kethirine muttefikine bil hakika. Nasıl oluyor da hakikatleri bir olanlara söylenmiş oluyor? Yani el hayvan, hayvan yukarı söyleniyor fi cevabı ma zeydun ve amrun ve hazel feresu ve zâlike ma enne zeyden ve amran. Halbuki zeyd ve amr müttefikane fil hakika. Hakikatleri birdir. Ve keda hazel feresu ve zâlike feres. He? Şu feres ve bu feres. Şu at, bu at. Bunlar da hakikatleri birdir. Efe keyfe yuhterazu anha. Bunlardan nasıl ihtiraz edilebilir? Bunlardan nasıl ihtiraz ediliyor? O kimseye soru olarak bu sorulabilir. Musannife sorulmaz mı? Musannife sorulamaz mı? Çünkü musannif tarifinde kesirini müttefikin ile vasıflamadı. Neyle vasıfladı? Muhtelifine ile vasıfladı. Bil adet. Adet itibariyle, yani müşahhısatı itibariyle birbirinden farklı. Burada müşahhısatı itibariyle birbirinden farklı şeyler var mı? Var. Tamam. Şimdi yani bu Zeyd kimdir? Zeyd nedir? Feres nedir sorusu sorulamaz. Çünkü hakikatleri bunların bir olacak bizim dediğimize göre, değil mi? Evet. Bunun hakikat dediğine göre hakikati bir. Çünkü Feres de şeyin hakikati bir değil Zeyd'in. Evet, o cinsin evet, sorulmasında. Zeyd'e dersek ki, Zeyd ile Amr'a dersek ki, Zeyd nedir, Amr nedir? Bunların hakikati bir. Ma ama Zeydin, adetleri ma farklı. Ma Zeyd'in ve Amr'un insanı cevabıdır. Hayvan zaten olmaz onun cevabı. Ma Zeyd'in ve Amr'un, Zeyd ve Amr'un insan. İnsan. Nevi. Tabii. Çünkü niye? Hakikatleri bir olup, müşahhısatları birbirinden farklıdır. Onlar. Bu o zaman bu tarife göre sorulmaz yani. Ma Zeydün mel feres, işte hazel feres, hazel işte neyse. Evet. Bunlar sorulan çünkü onların hakikatleri şey. Birbirinden farklı. Birbirinden farklı olmayacak tanımda diyor. Dünel hakika. Evet. Onu mu demek istiyor? Hı hı. Şimdi bir şurayı da okuyalım. Ondan sonra dönerim oraya kadar. Emma hauna, ama burada yani Musannif Hazretleri Esirüddin Ebheri'nin nev'i tarifinde felemma nefa, ne zaman ki nefyetti musannif el ihtilafe bil hakikati, hakikatteki ihtilafı ki nefyetti, değil mi? Bi kavlihi, sözüyle. Hangi sözüyle? Dunel hakikati. Evet. Hakikati itibariyle değil. Evet. Teşahhusu itibariyle birbirinden farklı olan birçok fertlere söylenen, yüklem kılınan küllidir dedi mi? Ha, dedi sahha. Sahha, sahih oldu. Ne sahih oldu? El ihtirazu, sakınması, kaçınması. Yani cinsten, ondan sonra faslı ba'itten söyle. Hasayı cinsten, araz-ı amdan sakınması sahih oldu. Anhuma, o ikisine, yani anil cinsi ve emsal. Cins ve cinsin benzerlerinden sakınması sahih oldu. Niye sahih oluyor? İlleti koyuyordu. لِأَنَّ الْحَيَوَانَ Mesela, yani hayvanı alalım biz. Cevher de diyebilirsin, cisim de diyebilirsin. Hayvan, لَا يَصِحُ sahih değildir. لَا يَصِحُ sahih olmaz. اَنْ يَقَعَ vakı olması cevaben cevap. عَلَى السُّعَالِ Yani bir soruya cevap olarak vakı olamaz hayvan. İlla ancak hayvan bir sorunun cevabı vakı olur. Ne vakitte? İlla izeştemele, şamil olduğu zamanda, es-süali, o soru şamil olduğu zamanda, soru şamil oldu, içinde bulundurduğu zaman, ne üzerine şamil oldu, neyi bulundurduğu, ala muhtelifine, ala muhtelifine bil hakikat. Hakikatleri birbirinden farklı farklı olanları soru bulundurduğunda hayvan cevap olarak gelebilir. Değil mi? Yani o sorunun içerisinde hakikatleri birbirinden farklı şeyler olacak. Mel insanu vel feresu vel himaru vel bağlu hayvan. Anlaşıldı mı? Mel insan, insan. Hakikati nedir? Hayvanın adı. Ve mel feras, bak. Mel insanı. Vel feras. Hakikati hayvan sahip. Vel bağlu. Vel esedu. Ha? Bu hakikatleri birbirinden farklı olan şeyler soruluyor. Ma ile cevap olarak ne diyorsun? Hayvan. Hayvan burada sahip oluyor. Ve iniştemele. Bunu anladın. Hakikatleri bir olan şeylere zaten sen ne yapamazsın? Hayvan diye cevap veremezsin. Ma Zeydun ve Amrun hayvan. Olmadı ki. Ma Zeydun ve Amrun insan. İnsan. Çünkü hakikatleri bir. Ve iniştemele, eğer soru içinde bulundurursa ma'aha, ma'aha, hazamira hakikate raci, ma'aha, ma'aha, ma'aha, yani ma ihtimalihi alel muhtelifine bil hakikati, hakikatleri birbirinden farklı olanlara ihtimalinin bulunmasıyla beraber şamil olursa, ne üzerine şamil olursa, عَلَى الْمُتَّفِقِينَ اَيْضًا. Tamam. عَلَى الْمُتَّفِقِينَ اَيْضًا. Yine aynı şekilde, aynı şekilde hakikatleri bir olanları da şamil olursa yine orada ne yapılabilir? Hayvan ile cevap verilebilir. Yani müttefikleri bulundurmasıyla beraber hakikatleri birbirinden farklı olanları şamil olursa eyvan. Ne demek eyvan? Yani yine ne yapılabilir? Cevap hayvan olarak verilebilir. Mesela hakikatleri birbirinden farklı şeylere eyvan demek ne demek? Yani keştimali süali ala muhtelifine bil hakika. Yani hakikatleri birbirinden farklı olanları bulunduran soru gibidir. Şöyle yapalım. Ma zeydun ve amrun ve hâzel ferasu ve zâlikel ferasu. Bu ne demek? Bu şu demektir. Mel insanu vel ferasu. Ma zeydun ve amrun. Hakikatleri bir. Ve hâzel ferasu ve zâlikel ferasu. Hakikatleri bir. Hakikatleri bir olanlara şamil olduğu gibi şamil olmasıyla beraber hakikatleri birbirinden farklı olanları da bulunduruyor. Değil mi? Ne oldu o zaman? Ma zeydun ve amrun mel insan. İnsan nedir? Ve hâzel ferasu ve zâlikel ferasu vel ferasu. Tamam? Mal insanı inivasliye mi bu? He? Veyin işte. Evet. Mel insanu vel ferasu. İnsan ve feres nedir? Söyle. Hayvanın hayvanı. Tamam. Şimdi hayvan, hayvan lafzı sual hakikatleri birbirinden farklı olanları bulundurduğunda cevap oluyor. Hakikatleri bir olana, bir olanları hakikatleri birbirinde farklı olanlarla beraber şamil olursa o da ne gibidir? Hakikatleri birbirinden farklı olanların sorulduğu soru gibi. Anlaşıldı? Evet. Ala burada ma manasına gelecek şimdi o ala. Tamam. Ma enne vurudehu ala enne vurudehu aleyhi. Ma enne vurudehu bu sorunun varit olması aleyhi ala men arrafahu tarif eden kimseye bu soru gelebilir. Nasıl tarif etmişti o nev'i? Biennehu külliyün mekulun ala kefirine müttefikine bil hakika. Hakikatleri bir olan fertlere yüklem kılınan küllidir diye. Sen böyle dediğin zaman da bak hakikatleri birbirinden farklı olanlara da hakikatleri farklı olanların yanında hakikatleri birbirine müttefik olanlar bulundu mu? O hakikatleri birbirinden muhtelif olanlardaki soru gibidir. Tamam? Ha. Ala enne vurudehu aleyhi ala men arrafahu bi annahu kulliyun maqulun ala katirin muttafiqun bil hakika fi hayz al man'i o yani onun yaptığı bu tarife varit olduğu olması fi hayz al man'i aydan fi hayz al man'i aydan yani musannif hazretlerine bu soru varit olmadığı gibi aynı şekilde şemsiye sahibine de bu soru ne yapılamaz? Sorulamaz. O da men'a makamında. Ayarını men etti. Yani evet. Yine. Niye? Şimdi sen diyorsun ki hakikatleri birbirinden muhtelif olan şeye de cins ile cevap veriliyor. Cins ile cevap veriliyor. Öyleyse sen dedin ki adet hakikatleri değil. Hakikatleri değil. Fertleri birbirinden farklı olan şeylere yüklem kılınan nevidir. Öyle mi? Tamam. Al sana hayvan dedi. hakikatleri, hakikatleri birbirinden farklı olan şeyleri, hakikatleri birbirinden farklı olan şeyleri bulundurmakla beraber müşahhısatı da birbirinden farklı olan şeylere yüklem olarak zikrediliyor. Cins. Öyle değil mi? Peki o zaman sen bu muhtelifine ala kesirine muhtelifine bil adet dünel hakikat deyince bu tarifin içerisinde nevi kalmış oluyor diyorsun. Cins ile faslı ba'id arazam çıkmıştır diyorsun. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bunlar da giriyor o tarifin içine. Senin bu yaptığın tarifte, bu yaptığın tarifte hakikatleri birbirinden farklı olmayan dedin ama hakikatleri aynı olup müşahhısatı birbirinden farklı olanlar. Değil mi? Mahvolun onun sorunun cevabını bak olduğu gibi hakikatleri birbirinden farklı olup da müşahhısatı da birbirinden farklı olan şeyleri bulunduran bir ma ile olan sorunun cevabında gelen şey yine yani cins de bu sorunun cevabında vakı oluyor. O zaman nasıl oluyor da senin bu tarifin sadece cinse şamil oluyor, şeye girmiyor. Şimdi Molla Fenari Hazretleri buna diyor ki bir kere Musannif Hazretleri burada hakikatleri bir olan birçok ferde söylenen şey nevidir demedi. Tamam mı? Hakikatleri değil dedi bak. Dikkat et. Hakikatleri değil. Onu bir kenara koyuyor. Hakikatleri değil. Müşahhısatı birbirinden farklı olan. Yani birini diğerinden temiz eden özellikleri birbirinden farklı olan birçok fertlere söylenen nevidir. O zaman cins hakikatleri birbirinden farklı olana söyleniyor. Anlaşıldı mı? Dön ondan sonra hassatül cins o da hakikatleri birbirinden farklı olan şeylerdeki hassadır. Mesela meşri, yürümek. Faslı ba'ide dön. Hassas. Bu da hakikatleri birbirinden farklı olan birçok ferde söylenendir. Değil mi? Ondan sonra dön. Arazı ama. Bu da hakikatleri birbirinden farklı olan birçok şeylere söylenen. Burada hakikatleri değil, müşahhısatı birbirinden farklı olan şeylere söylenen bir külli yok. Bunların. Bu külliler hakikatleri birbirinden farklı olanlara söylenir. Dolayısıyla o zaman nev'iye yapılan bu tarifle cinsten, faslı ba'itten, hassatül cinsten, araz-ı amdan ihtiraz edilmiş oluyor. Ama yani musannife bu soru varit olamaz. Sen dersen ki mekulun külliyün mekulun ala kesirine müttefikine bil hakika dersen hakikatleri birbirinin aynı olan birçok ferde söylenen dediğin zaman o zaman buna bir eleştiri gelebilir diyor. Buna bir eleştiri gelebilir. Yani hakikatleri bir olan, şimdi o muhtelif olan demiyor. Hakikatleri bir olan birçok ferde yüklem yapılan bir külli. Peki hakikatleri bir olan birçok ferde külli oluyor. Nef. Değil mi? Hakikatleri bir olan birçok ferde yüklem yapabiliyoruz. Mesela diyorsun ki ma zeydun ve ma amrun. Tamam. Ma zeydun ve ma amrun. Efendim. İnsan. Tamam. Gene aynı oldu. İşte ikisine de varit olamaz diyor zaten. Soru. Yani bu soru onunla ikisine de getirileme. İster müttefıkine bil hakika desin. Evet. İster size muhtelifine bil adedi desin. Tamam mı? Muhtelifine bil adedi. Dünel hakika dediğimi zaten müttefıkine bil hakika. Dünel hakika ile ne? Dediği için bu soru ne yapamıyor? Varit olamıyor. Gelemiyor diyor yani. Anlıyor musun? Musannefe bu sorunun gelmemesi lazım. Kime gelmesi lazım? Müttefikine bil hakika diyene gelmesi lazım. Müttefikine bil hakika diyene de gelmez. Varit olmaz. Ona da varit olmuyor. Niye? Sen şimdi ma zeydun ve ma amrun ve hâzel feresü ve zâlikel feresü. Hakikatleri bir değil, onu diyemezsin. Şimdi böyle sordun diyelim. Ma zeydun. Ma zeydun. Ve amrun. Tamam mı? Evet. Ve hâzel feresü ve zâlikel feresü. Buradaki mahat soru nedir biliyor musun? Ma zeydun ve amrun değil. Mel insan. Mel insan. Burada müşahhısatı itibariyle birbirinden farklı olan şeyler sorulmuyor. Ma zeydun ve amrun demek mel insanı demek. Ve hâzel feresü ve zâlikel feresü vel feresü. Yani mel insanı vel feresü. O zaman mel insanı vel feresü diye sorduğu zaman hakikatleri birbirinden farklı olduğuna göre soru varid olmaz. Değil mi? Bu zaten nev'i değildi. Öyle mi? Tanımın dışında, çünkü müttefikine bil hakikat ikinci şey. Müttefikine bil hakikat diyor adam. Evet. Ona göre de varit olmuyor yani bu. Getirilen soru ona da varit olmuyor. Tamam, burası anlaşıldı mı ya? Evet, burada yani getirilen yani o. O zaman o soruyu sadece şeyden girdi herhalde. Muhtelifine bil adetten girdi oraya. Evet. O şeyi, yani dune hakikati ki, bir tarafa bıraktı. Dune hakikati bıraktı. Muhtemelen bir adetten bakıyor. Oradan girdi oraya. Zalikel evet. Feres, hazel, işte o şeye girdi yani. Girdi. Bak diyor, muhtelifine bir adet olduğu halde cinsin de faslı ba'idin de sorusu aynıdır. Ama dune hakika kaydı yani var. Hakika var. Ha, bu soruyu sen getirsen şeye getirirdi. Müttefikine bir hakika diyene getirirdi. Müttefikine bir hakika diyende de ne mülahaza ediyorum? Müttefikine bil hakika evet. Diyende de yine ma zeydun ve amrun mel insan. Evet. Ve zâlikel feresü ve hâzel feresü mel feresü. Nevileri şey yapıyor. Evet. Çünkü senin hayvan dediğin şey bir kere hayvan dediğin şey hakikatleri birbirinden farklı olanları içeren soruda ancak cevap vakı olabilir. Evet. O zaman nev'in tanımına zaten ne yapmaz o? Girmez. Yani o hakikatleri muhtelif olanla beraber müttefik olanı bulundursa bile yine o nev' olmaz. Yine cins olur. Çünkü ma zeydun ve amrun evet müşahhısat itibariyle birbirinden farklı şeyler. Ve hâzel feresü ve zâlikel feresü yine müşahhısat itibariyle birbirinden farklı şeyler. Ama hakikat itibariyle birdir. Hâzel feresü ve zâlikel hakikati birdir, feres. Ma zeydun ve amrun zeyd ile amr da hakikati itibariyle birdir. Müşahhısatı itibariyle birbirinden evet. Farklıdır. Çok güzel. فَاِنَّ الصَّحَّةَ الْجَوَابِ Bak diyor. فَاِنَّ الصَّحَّةَ الْجَوَابِ Cevabın sahih olması. Neyle cevabın sahih olması? Bil cinsi. Bu soruya cins ile cevabın sahih olması. Yani مَا زَيْدٌ وَعَمْرٌ وَهَذَا الْفَرَسُ وَذَٰلِكَ الْفَرَسُ dendiği yerde cins ile cevap vermenin sıhhati nazıratün bakıcıdır. Nispetledir. Nereye yönelicidir? İleştimali süali sorunun barındırmasına bakmaktadır. Soru ne üzerine şamil oluyor? Alel hakikateyni muhtelifeteyni. Birbirinden farklı olan iki hakikati barındırmasına bakıyor. Hakikatleri onların bir değil ki. Hakikatleri birbirinden farklı olmasına. Yani insanın hakikatiyle feresin hakikati birbirinden farklı değil mi? Farklı. Ha. İki hakikatin bak iki tane farklı hakikatleri bulunduruyor soru. Bundan dolayı yani ben sana şimdi ma zeydun ve amrun ve hadel feres ve derkel feres dendi. Hayvan diye ben buna cevap verebiliyor muyum? Veriyorum. E peki bak müşahhısatı birbirinden farklı olanlara olan çoklarına hayvan dedim. E, hayvan nev değil. Senin tarifine göre nev olması lazımdı. Dedin ama bu soru iki tane hakikati birbirinden farklı olan şeyi bulunduruyor. Değil mi? Yani feres ile insanı bulunduruyor. insan ile feres ise hakikati itibariyle birbirinden farklıdır. Daha nereye nazarladır? Bak, daha nereye nazarladır? Ve ila ce'lil müttefikayni. O iki müttefik olanı da kılmaya. İki tane müttefik var orada. Ma Zeydun ve Amrun. Ve hadel feresu ve dalikun. Bu iki müttefiki de kılmaya. Ne hükmünde kılmaya? Fi hükmil vahideti. Tamam. Yani fi hükmil hakikatil vahid. Tek bir hakikat hükmünde kılmaya. Mel insanı vel fe. Yani ma Zeydun ve Amrun mel insanu ve hadel feresu ve dalikun. Tesniye midir burada hocam müttefikayn? Evet. Tabi. Muhtelifeteyn. Ve ila ce'lil müttefikayn. Ve ila ce'lil müttefikayn. Müttefik olan iki şeyi işte Zeyd ile Amr müttefiktir. Feres ile hadel feres ve derke feres bundan müttefiktir. Bunları kılmaya nazar etmektedir. Dolayısıyla burada cins ile cevap verildi diyorsun. Değil mi? Cins ile cevap verildi. Muhtelifine, kefirine, muhtelifine bil adet olana, bil adet olana cins ile cevap verildi. Cins ile cevap verildiğine göre bu nasıl nev, yani nev olması lazım? Madem ki muhtelifine bil adettir. Ama cins ile cevap verildi. Hayvan dendi bunlara. Ha, o zaman senin diyor tarifinde eksik var. Hayır, tarifimizde eksik yok. Sualin iki hakikati bulundurması ve müttefik olanların da bir hakikat hükmünde kılınmasından dolayı bu soruya cins ile cevap verilmesi ne olmuştur? Sahih olmuştur. Yoksa sahih olamazdı yani. Evet. Dolayısıyla bu soru Musannif Hazretlerine varit olmayacağı gibi müttefikine bil hakikat diyene de ne yapamaz? Böyle bir soru. Bak işte cinse de bununla cevap veriliyor diye bir soru ne yapılamaz? Soru getirilemez çünkü o da müttefikine bil hakika hakikatleri bir olan hakikatleri bir aynı olan teşaffusları birbirinden farklı olan. Bunu kastediyor. Demese de o anlaşılıyor zaten orada. Evet. Ve imma ya da yani lafzun mufradun külliyun zatiyun gayru mekulin. Mekul değildir. Fi cevabi mahve. Mahve ünvanlı sorunun cevabında yüklem değildir. Bel bilakis mekulun mekuldur, mahmuldur. Fi cevabi eyyü şeyin hüve fi zatihi fi cevherihi özünde zatında o nasıl bir şeydir? Ne diyorsun? Natip. Yani fe inne suale soru neyle olan soru? Bir eyye şeyin hüve o ne şeydir? İnnema hüve o soru anil mümeyyizi. Anil mümeyyizi. Mümeyyizden. Anil muşahhıs. Muşahhıstan soruluyor. Yani onu diğer ortaklarından ayırıcı olan özellik soruluyor. Fe'in kuyyide. Eğer kayıtlanırsa bi kavli fi zatihi ile kayıtlanırsa eyyü şeyin huve fi zatihi denirse fe'anil mümeyyizi ezzatihi. Özsel olan mümeyyizdendir. Yani fe'an fe'su'alu oradaki soru neyden olmaktadır? Anil mümeyyizi ezzatihi. Zati olan, özsel olan ayırımdan, ayırıcıdan sual ediliyor demektir. Ve in kuyyide bi kavlihi fi aradihi eyyü şeyin huve fi aradihi ilintisinde yani ona bitişen, arız olan şey itibariyle o nasıl bir şeydir sorulursa o zaman fe'an fe'su'alu oradaki sual da neydendir? Anil mümeyyizi el araziyi o zaman da arazi olan. Tamam mı? Mesela dedin ki Zeydün Zeyd eyyü şeyin hüve fi aradihi eddahik. Eddahik. Dahik diyeceksin. Niye? Arazinden soruyor nafik değil. Özselinden, özsel olan ayrımından sorulmuyor. Ve in utlika. Peki kayıt getirilmedi. He? Kayıt getirilmedi ise kayıt getirilmedi. Fe suali. O zaman sual neydendir? Anil mümeyyizi. Anil mümeyyizi el mutlaki. Mutlak mümeyyizdendir o zaman. Mutlak. Yani zati veya arazi kaydıyla kayıtlı. Mutlak olarak onun ayrımı nedir demektir. O da faslı mutlak yani oluyor o zaman. Evet. Niye peki böyle? Liyekünel cevabu mutabıkan lisuali. Soru ne olsun? Cevaba mutabık olsun. Velihada. Velida. İşte bundan dolayı. Velida. Bundan dolayı. Veli ecli enne suale. Veli ecli enne suale. Bi eyyü şeyin hüve. He? Eyyü şeyin hüve. Sorusu innema hüve anil mümeyyiz. Mümeyyizden olduğu için. Tamam. Veli ecli enne suale. Soru. Hangi soru? Bi eyyü şeyin hüve. Eyyü şeyin hüve diye sorulduğunda bu soru innema hüve anil mümeyyiz. Mümeyyizden olduğu için. قال المؤلف رحمه الله وهو الذي bak وهو o mekul tamam o mekul الذي يميز الشيء يميز temyiz eder ayırır ayırımdır o ayırır الشيء o şeyi tamam o hakikati o mahiyeti tamam mı mesela insanın mahiyetini diğerlerinden ayıran şey hayvan değildir hayvan feresle ortak olduğu şeydir müşterektir orada insan. Değil mi? İnsan ve at ikisi de hayvaniyette ortaktır. Ama insanı insan mahiyetini feresin mahiyetini ayıran şey nedir? Nahtaktır. Yümeyyizü şeye o şeyi temiz ediyor, ayırıyor. Amma ol mahiyetten ki amma anil mahiyetilleti yuşarikuhu o şey ona ortak oluyor. Fil cinsi cinste. Cinste ortak olduğu şeyden bir şeyin mahiyetini ayıran yükleme fasıl denir diyecek. Tamam. Ken natıkı. Mesela natık gibi. Neye nispetle? Bin nisbeti bin nisbeti ilel insan. İnsana nispetle natık lazım. Natık ne yapıyor? Hayvaniyette ortak olduğu diğer mahiyetlerden İnsanı ne yapıyor? Temiz ediyor. Ayrım oluyor yani. O ayrımdır. Peki nereden? Diğer müşterekattan, diğer ortak olduğu mahiyetlerden insan ne yapıyor? Ayırmış oluyor. Peki Musa'nın Hazretleri böyle söyledi. Yümeyyizü ile ne yaptı? Tarif etti. Dikkat ediyorsan. Niçin? Niçin böyle bir tarife girdi? Efendim. Evet. Evet, niçin böyle bir tarif yapıyor? Tenbihen ala enne külle mahiyetin her mahiyetle faslı. Onun faslı vardır. Her mahiyet ki onun için fasıl vardır. Fela cinsün elbette. Faslı varsa cinsin elbette onun cinsi de nedir? Elbette de. Elbette onun cinsi var. Önce cinsi var. Cinsi var. Onun faslı da. Yani o cinsi yani cinsiyette müşarik olduğu mahiyetlerden onu temyiz edecek, ayıracak da bir nesi vardır? Her mahiyetin bir faslı vardır. Ve işte o, bu mezhep el-mezkür fi-şifa. Şifada zikredilen mezhep de budur. Ebi Ali İbni Sina'nın şifasında da zikredilen bu. Yani cinste hayvaniyette ortak olduğu şeylerden, diğer mahiyetlerden onu temiz eden bir faslı mutlaka lazımdır. Yoksa ne olur? O zaman her mahiyet aynı olur. O mahiyetleri birbirinden ayıracak ne lazım? Bir ayrım, bir fasıl mutlaka lazımdır. Şimdi oraya girdik. Şu fasla kadar... İstersen kalalım hocam sonra devam edelim. Çünkü faslından devam ediyor. Tamam. Ve hüvellezi yümegizü şey eden alırız bir daha. Tamam. Devam ederiz. Olur. Bunu bir tekrar edelim.